นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เป็นวันที่เราท่านทั้งหลายได้ช่วยกันในทานการกุศลเลี้ยงพระเลี้ยงเนรเลี้ยงคนช่วยจัดในสิ่งต่างๆเสร็จเรียบร้อยไปเมื่อได้ทำบุญกุศลแล้วก็ให้ภาวนาภาวนาก็ให้ไล่ถีนมิทธะความง่วงเหงาหาวนอนออกไปเพราะวันนี้เป็นวันสร้างบารมีเสียสละแรงกายแรงวาจาแรงจิตให้การงานต่างๆลุล่วงไปชื่อว่าเป็นเจตนาเป็นบุญเจตนาเป็นบุญที่ประกอบกระทำไปนั่นแหละก็เป็นนิสัยปัจจัยต่อเนื่องถึงการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนามาที่นี่เหมือนกันรวมเข้ามาสู่จิตใจให้ได้เพราะที่จะเอาจริงๆนั้นเรียกว่าเอาใจเอาจิตเอาใจของเราเอาศรัทธาความเชื่อเชื่อในคนพระพุทธเจ้าเชื่อในคุณพระธรรมเชื่อในคุณพระอริยสงฆ์เชื่อในบุญในกุศลต่างๆที่ว่าปุพเพกตปุญญาตาคนจะได้ทำบุญสุนทานชีวิตไม่แตกดับเสียก่อนอันนี้ก็เป็นบุญมาแต่ก่อนหนหลังเนี่ยว่ามีปุพเพเคยทำมาเคยประกอบมาบุญกุศลนั้นก็ส่งมาถึงจนเวลานี้จะว่าตนเองไม่มีบุญมีกุศลก็ไม่ได้คนที่ไม่มีบุญคือคนที่ตายไปแล้วถ้ายังไม่ตายอย่างเราทุกคนคนอื่นเขาตายไปพวกเราทุกคนยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ได้มานั่งฟังธรรมได้มานั่งขัดสมาธิรวมจิตรวมใจของตนให้สงบระงับเมื่ออารมณ์ไม่ดีอันใดยังคล้องอยู่ในใจของเราก็ให้รู้จักปล่อยวางอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นออกไปยังจิตใจของเราให้ผ่องใสสะอาดไม่มีความโกรธความขัดเคืองในพวกในหมู่ในเพื่อนสหธรรมิกะจงเจริญเมตตาเผื่อแผ่เจือจานจงเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าเหมือนอย่างพระโมคคัลลาสาลีบุตรเหมือนอย่างพระอริยสงสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลสมัยโน้นท่านเป็นญาติเป็นโยมก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอน นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลตั้งแต่ญาติโยมขึ้นมาจนถึงนักบวชทั้งนักบวชและนักบ้านสมัยครั้งพุทธกาลท่านพร้อมเพียงกันโดยเฉพาะคือการปฏิบัติบูชาภาวนาพุทโธในใจพุทโธไม่ต้องบอกท่านรู้เข้าใจเองคือมนุษย์สมัยนั้นญาติโยมไม่ว่าอยู่ไกลอยู่ใกล้เขาต้องได้มากราบมาไหว้พระพุทธเจ้ามาทำบุญให้ทานถวายใส่บาตรพระพุทธเจ้าย่อมรอการฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าเทศเขาก็รอฟังพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเมื่อกลับบ้านเรือนแล้วญาติโยมเหล่านั้นก็นำไปประพฤติปฏิบัติผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าญาติโยมในสมัยครั้งกันโน้นสำเร็จธรรมเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอรหันตาก็มีเยอะแยะนับไม่ถ้วนเพราะคนสมัยโน้นนั้นคนเว้นจากการทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยดวงจิตดวงใจเป็นคนที่มีจิตเจตนาเป็นบุญกายคือการกระทำไหว้พระสวดมนต์ทำบุญสุนทานเขาก็ทำได้ท่านก็ทำได้วาจาจะพูดจาปราศัยอะไรท่านก็มีความสังวรระวังในวาจาที่พูดคิดการงานใดๆ ในการไหว้พระสวดมนต์คนในสมัยครั้งกันโน้นคิดดีพูดดีทำดีชื่อว่ากายก็ทำดีวาจาก็พูดดีจิตใจก็มีเมตตากรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจิตใจของท่านกว้างเวลาท่านภาวนาแล้วก็ดีกำลังภาวนาอยู่ก็ตามไม่ว่าเมื่อใดเวลาใดจิตใจของท่านมีจิตใจกว้างขวางเผื่อแผ่เจือจานตามกำลังศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของคนในสมัยนั้นแล้วท่านก็มักเจริญเมตตาแก่คนแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วไปในโลกในสิบโลกธาตุถือว่าเบื้องบนท่านกำหนดไว้ว่าตั้งแต่ภวคภพลงมาภวคภพนี่คือว่าภพสูงสุดที่มีดวงจิตดวงใจของพรหมลงมาจนถึงมนุษย์โลกเบื้องต่ำลงไปจนถึงนรกถึงอเวจีที่พระเทวทัตกำลังทรมานอยู่กำหนดจากพระเทวทัตขึ้นมาจนถึงที่นั่งของผู้ภาวนานั้นเมื่อกำหนดส่วนสูงที่สุดและส่วนต่ำที่สุดบรรดาที่สัตว์ทั้งหลายเกิดตายนี่แหละทั้งสุขทั้งทุกข์เทนี้ลองกลมจากตัวของอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรสมัยก่อนโน้นเรียกว่าวงกลมรอบจากตัวของคนเราออกไปเรียกว่ากว้างขวาง หมื่นจักรวาลแสนโกฏิจักรวาลอนันตาจักรวาลอนันตาเรียกว่านับไม่ได้นับไม่ถ้วนบรรดามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายจะทุกข์ที่สุดก็ตามสุขสบายที่สุดก็ตามพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านเผื่อแผ่เจือจานเพ่งเล็งออกจากจิตใจของพุทธบริษัทสมัยโน้นขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในขอบเขตที่ตั้งไว้นั้นจงพากันบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาจงพากันอยู่เย็นเป็นสุขอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงเป็นมิตรเป็นสหายเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อแม่ญาติกาวงศากันอย่าได้มีเวรมีภัยต่อกันท่านตั้งจิตตั้งใจอย่างนั้นนอกจากไม่เบียดเบียนกันไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันแล้วก็อย่าให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเบียดเบียนตัวเราทุกคนด้วยท่านว่าคือว่าตัวเราหมายถึงเราทุกคนคนสมัยโน้นสมัยนี้ก็เหมือนกันว่าเราไม่เบียดเบียนมนุษย์และเทวดาอินพรหมที่ไหนสัตว์สิ่งเดรัจฉานแม่ยุงจะมาตอมไตก็อย่าฆ่าอย่าทำลายหายากันยุงมาจุดเข้าให้มันบินหนีไปทางอื่นอย่าไปฆ่าไปทำลายเพ่งแรงให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงพากันอยู่ก็ให้เย็นเป็นมีชีวิตอยู่ก็ให้มีความสุขกายสุขใจทั่วหน้าทั่วตาทั่วจิตทั่วใจกันเถิดจิตใจที่มีความเมตตาอย่างนี้พุทธสาวกอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสงฆ์สามเณรในครั้งพุทธกาลท่านมีความเมตตาเผื่อแผ่เจือจานซึ่งกันและกันเพราะว่ามีจิตใจอันเมตตาอนุเคราะห์สงเคราะห์กันดีกว่าจะไปหาเรื่องพิษกันเถียงกันด่าให้กันว่าให้กันไม่มีประโยชน์ฉะนั้นอันนี้แหละเป็นการสมานไมตรีเพ่งเล็งให้มีความสุขความสบายถ้าหากว่าจิตใจคนเราในเวลานี้มันเกิดขัดข้องอย่างไรเคยมีความผิดเถียงกันอย่างไรก็ให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพิ่นก็มีธรรมเนียมอยู่ว่าในเวลาเข้าสู่เทศกาลจำพรรษาไตรมาส3เดือนก็มีพิธีขอเข้ามาขอขมาโทษซึ่งกันและกันถ้าได้โกรธได้เครียดได้อิจฉาพยาบาทกันมาในอดีตชาติและปัจจุบันชาตินี้ก็ตามแล้วว่าให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันเราไม่เบียดเบียนคนใดคนหนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งเราทุกคนให้มีจิตเมตตาสงสารทั้งมนุษย์และสัตว์สิ่งเดรัจฉานว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นเพื่อนเกิดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์สิ่งเดรัจฉานในชั้นใดภูมิใดก็ตามเป็นเพื่อนเกิดด้วยกัน เป็นเพื่อนแก่ชราเหมือนกันเป็นเพื่อนเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันบั้นท้ายปลายชีวิตก็เป็นเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าได้มีความเบียดเบียนกันอิจฉาตาร้อนซึ่งกันและกันไม่ให้มีอันนี้ท่านว่าเมตตาเมตตาตนทำตนเองด้วยกายวาจาจิตประพฤติแต่คุณงามความดีอย่างเดียวส่วนใดเป็นบาปหยาบช้าทารุณแม่เคยทำเคยพูดเคยคิดมาแล้วก็ให้เลิกละเสียมาตั้งจิตเจตนาในเวลาปัจจุบันนี้ให้มีความเมตตาให้มีความกรุณาสงสารมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้มีความมุทิตาพลอยยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดิบได้ดีหรือผู้อื่นทำบุญสุนทานอันใดนับตั้งแต่นั่งสมาธิภาวนาก็ให้พลอยยินดีอนุโมทนาเสริมสร้างให้มนุษย์คนเราได้สร้างความดีทำความดีเรียกว่าเมตตากรุณามุทิตาบทท้ายเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขานั้นคือให้รู้จักการวางเรียกว่าวางเฉยให้ได้ในโลกเหล่านี้มันเป็นธรรมดาอยู่เองกิเลสความโกรธยังมีอยู่กิเลสความโลภยังมีอยู่กิเลสความหลงยังมีอยู่ในจิตใจของปุถุชนปุถุชนก็ย่อมมีความกระทบกระเทือนกันบ้างเป็นธรรมดาที่ล่วงมาแล้วแต่ว่าตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปอย่าให้มันเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นให้มีแต่คุณงามความดีเพื่อแผ่เจือจานเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่แหละเต็มอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจของเราทุกคนผู้ภาวนาและให้ทุกลมหายใจเข้าออกภาวนาทำจิตใจของตนให้มีความสงบระงับเย็นสบายไม่ให้ใจร้อนด้วยกิเลสความโกรธถ้าใครยังมีกิเลสความโกรธลุกไหม้หัวใจอยู่ก็ให้ดับให้ละเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดวงจิตดวงใจก็จะเย็นสบายพุทโธในดวงใจก็จะคล่องแคล่วว่องไวจะสงบระงับตั้งมั่นลงไปในหัวใจภาวนาบทใดข้อใดก็ดีมีประโยชน์จิตใจก็เย็นสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนกิเลสอันใดที่มันเป็นอดีตล่วงเลยมาแล้วก็ให้มันหมดไปสิ้นไปอย่าไปเก็บมาอีกมันล่วงไปแล้วมันหมดไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์สิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปกลัวนั่นกลัวนี่สิ่งใดมันล่วงไปแล้วสิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้วหมดไปแล้วจิตใจในปัจจุบันให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาทำความเพียรละกิเลสอันมีอยู่ในจิตในใจปัจจุบันนี้ให้เต็มที่ตลอดไตรมาส3เดือนให้จิตใจผ่องใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่อยู่ในตัวอยู่ในใจมีภาวนาอยู่ในจิตในใจตลอดเวลา การภาวนานี่แหละเป็นอุบายธรรมในทางพุทธศาสนาแม้องค์พระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยเมื่อพระองค์ท่านยังมีชีวิตจิตใจอยู่ท่านก็เตือนพุทธสาวกในครั้งกันโน้นว่าให้พากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั้นจะต้องนึกภาวนาจะนึกภาวนาพุทโธก็ให้ได้เหมือนกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกทุกลมหายใจเข้าก็ให้ภาวนาพุทโธได้ทุกลมหายใจออกก็ให้ภาวนาพุทโธได้ธัมโมสังโฆก็รวมอยู่ด้วยกันนั่นแหละฉะนั้นเราจะต้องตั้งอกตั้งใจจริงๆในหัวใจนั้นสิ่งใดที่เป็นอนาคตการข้างหน้ายังไม่ถึงอันนั้นก็อย่าไปทุกข์ไปร้อนเมื่อถึงอนาคตการมันก็เป็นไปเองเวลามันจะเป็นอะไรบาปคนเราก็ทำในเวลาปัจจุบันนั่นแหละเวลาอนาคตมันยังไม่มาถึงก็ทำอะไรไม่ได้อดีตมันล่วงมาแล้วอันนั้นก็ล่วงไปแล้วไม่ต้องคิดคำหนึ่งปัจจุบันนาธรรมคือธรรมที่เป็นปัจจุบันเราต้องรวมจิตรวมใจสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจดูใจของเราทุกคนก็รู้ได้ถ้าเราภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกหรือเรานึกถึงมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตนได้ทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้สำคัญมากเพราะคนเหล่านั้นมักจะตั้งอยู่ในความหลงลืมเป็นส่วนมากคือไม่ค่อยได้นึกถึงว่าตัวเองจะต้องตายตัวเองจะต้องแก่ตัวเองจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตัวเองจะต้องพลัดพรากจากทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของบ้านเรือนถิ่นฐานผลที่สุดตัวเองจะต้องจำเป็นจำใจต้องแตกดับตายไปไม่ใช่เราเกิดมาพบนี้ชาตินี้แล้วจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายไม่มีเลยมรณกรรมฐานการนึกถึงความตายพระพุทธเจ้าท่านก็กำชับไว้ว่าให้ภาวนาเตือนใจของตัวเองว่าผลที่สุดเราต้องมีความตายไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่เดือนใดก็เดือนหนึ่งไม่ปีใดก็ปีหนึ่งภายในร้อยปีนี่แหละทุกคนที่นั่งพาฟังธรรมอยู่นี้ต้องตายก่อนร้อยปีทำไมมันเลยนั่นไปไม่ได้หรือถ้าเลยไปก็ลำบากหน่อยต้องอดทนหลวงปู่แหวนท่านก็อดทนมาได้99ปีนับว่าได้สูงส่งเราท่านทั้งหลายที่นั่งหลับตาภาวนาอยู่นี่ตั้งแต่เนนน้อยขึ้นไปจนถึงเนนใหญ่ตั้งแต่พระอายุพระใหม่ขึ้นไปจนถึงพระเก่าแก่โบราณก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจในกลางพรรษานี้ภาวนานึกถึงมรณะภัยคือความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเราตถาคต หมายถึงพระพุทธเจ้าของเราเมื่อเตือนสาวกแล้วพระองค์ก็สแสดงออกซึ่งพระองค์ก่อนนึกถึงความตายได้อยู่ทุกลมหายใจไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็ปล่อยปะละเลยไม่ได้นึกถึงความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์พระองค์นึกได้เจริญได้อย่างความตายนี้พระองค์มองเห็นว่าพระองค์ท่านก็ต้องรอความตายไม่นานจะต้องตายพออายุของพระองค์ได้80ปีบริบูรณ์ก็เอาจริงทีเดียวเดี๋ยวว่าตามธรรมดาเรียกว่าตายแต่พระพุทธเจ้าตายนั้นเรียกว่าดับขันเข้าสู่นิรภาเพราะจิตใจของพระองค์ละกิเลสราคะหมดแล้วละกิเลสโทสะหมดแล้วละกิเลสโมหะได้หมดสิ้นละกิเลส 1,500 ตัณหา 108หมดสิ้นไปแล้วละกิเลสราคะโทสะโมหะจนหมดสิ้นไม่มีเหลือพร้อมทางละวาสนากายวาจาจิตอะไรไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เลิกได้ละได้ซึ่งวาสนากิริยาที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีพระองค์ทำได้เลิกได้หมดแล้วนี่แหละการภาวนาในทางพุทธศาสนาอย่าได้มีความท้อถอยพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรคนเราถ้ามีความเพียรความหมั่นความขยันแล้วตัวเองต้องการอะไรปรารถนาอะไรย่อมสำเร็จได้ตามบุญบารมีที่ตนทำมาเหตุนั้นอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอแม้จะมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรก็ต้องอาศัยความเพียรคือเพียรพยายามประกอบกับธรรมในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งใดจะเกิดบาปเป็นบาปขึ้นมาให้พากันละพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบาปนั้นให้พากันละอย่าได้ทำอีกต่อไปเมื่อละบาปแล้วก็ให้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญนั้นอะไรอะไรทุกอย่างมารวมอยู่ที่กายวาจาจิตของเราถ้าเราทำพากายวาจาจิตของเราประกอบกระทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจนมาถึงภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกทุกคนทุกองค์ก็จะมีความสงบสุขเยือกเย็นทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจจิตใจของเราทุกคนก็จะใกล้เข้าไปในทางที่จะได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานด้วยสติปัญญาวิชาความรู้ในจิตใจของเราทุกๆคนดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโอสุขังภาลัง